50 languages. 88. 88. زمان گذشته افعال معین 2. زمان گذشته افعال معین 2. پسرم نمیخواست با عروسک بازی کند. پسرم نمیخواست با عروسک بازی کند. دخترم نمیخواست فوتبال بازی کند. دخترم نمیخواست فوتبال بازی کند. همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کند. همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کند. بچه هایم نمیخواستند به پیاده روی بروند. بچه هایم نمیخواستند به پیاده روی بروند. آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند. آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند. آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند. آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند. او اجازه نداشت بستنی بخورد. او اجازه نداشت بستنی بخورد. او اجازه نداشت شکلات بخورد. او اجازه نداشت شکلات بخورد. او اجازه نداشت آب نبات بخورد. او اجازه نداشت آب نبات بخورد. من اجازه داشتم آرزویی بکنم. من اجازه داشتم آرزویی بکنم. من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم. من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم. من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم. من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم. اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟ اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟ اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟ اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟ اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟ اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟ بچه‌ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند. بچه‌ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند. آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیات بازی کنند. آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیات بازی کنند. آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند. آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند.